من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ورسوله اما بعد محترم بزرگ اور بھائیوں اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی میں ایک تاثیر ہے کہ اس میں اگر سدھار لانا ہو اسے فصل لینی ہو باغ بنانا ہو تو انتھک محنت کی ضرورت ہے اور اس میں کانٹے لانے ہوں تو محنت چھوڑ دو کانٹوں کے لیے کوئی بیج لانے کی ضرورت نہیں پانی دینے کی ضرورت نہیں کھاد کی ضرورت نہیں مجھے نہیں سمجھے فصل کی اور باغ کی محنت چھوڑ دو تو کانٹے خود ہوں گے بالکل یہ حال انسان کا ہے انسان کی زندگی میں سدھار لانا ہو تو محنت کی ضرورت ہے اور سدھار والی محنت چھوڑ دو تو بگاڑ خود آئے گا سدھار کی محنت انسان چھوڑ دے تو بگاڑ خود آئے گا اور انسانیت میں بگاڑ آتے آتے اتنے درجے تک بگاڑ آئے گا کہ انسان انسان بنے سے نکل جائے گا دنیا میں جانور تین طرح کے ہیں ایک جانور ہے اپنے بچوں کے اپنے پیٹ کی فکر میں جی رہا ہے کسی کو ستاتا نہیں ہے چڑیا ہے کبوتر ہے فاختہ ہے اپنے گھونسلے کے اپنے بچوں کی فکر اگر انسان دنیا میں اسی فکر کو لے کر جی رہا ہے کہ اپنے بچے اپنا دھندا پر کسی کو ستانا نہیں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا تو یہ پہلے نمبر کا جانور ہے دنیا تو سمجھے کہ بہت شریف آدمی ہے لیکن یہ جانوروں کے پہلے گروپ میں ہے بچے پالنے کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے دنیا میں انسان نہیں آیا اصل کام ہے اس نے چھوڑ دیا اسی پر چلتا رہے گا تو بگاڑ اور بڑھے گا ایک قسم جانور کی وہ ہے دوسروں کا پیٹ پھاڑتی ہے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے شیر اور چیتا جو ہے ایسے بھی انسان آپ کو ملیں گے دوسرے کا نقصان کر کے اپنا بھلا کرنا ایک قسم وہ جانور کی ہے کہ اپنا کچھ فائدہ نہیں ہوتا لیکن دوسرے کا نقصان کرو سانپ بچھو ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں لیکن آدمی کو ختم کر دیا ایسے بھی انسان آپ کو ملیں گے بس لوگوں کو ستانا لوگوں کے لیے اسکیمیں بنانا ان کو پریشان کرنا ان پر حسد کرنا جلنا نقصان ہی کو سوچتے رہنا ہر وقت سدھار کی محنت آدمی چھوڑ دے گا تو یہ تین قسم میں سے کسی ایک قسم کے اندر یہ چلا جائے گا اب دنیا جانوروں سے بھر جائے گی تو پریشانی آئے گی شکل دکھتی ہے انسان کی لیکن ہے جانور امن ختم ہو جائے گا شرم حیا ختم ہو جائے گی فتنے فساد بڑھ جائیں گے نہ جان محفوظ نہ مال محفوظ آج پوری دنیا پریشان ہے اللہ نے اس امت کو ایک بنیادی محنت دی ہے اور امت کے دین کے تمام شعبوں کو تر و تازہ کرنے ہو تو اس کے لیے پانی جڑ میں ڈالنا پڑے گا درخت کی ہر ٹہنی تازی ہو اس کا ہر پتا تازہ ہو تو پتوں پر آپ پانی چھڑکیں گے تو تھوڑی دیر تازگی رہے گی لیکن پھر تھا وہی کا وہی اس کا مرجھاؤ ختم نہیں ہوگا لیکن جڑ میں آپ نے پانی ڈالی پتوں پر نہیں ڈالا جڑ میں پانی دو درخت کی جڑ جب مضبوط ہو گئی تو سارے پتے ہرے ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے پورے درخت میں شادہ بھی آ جائے گی اور نئی کمپلیں پھوٹنا شروع ہوں گی یہ دعوت کی مبارک محنت جو ہے یہ بنیادی محنت ہے دین کے سارے شعبوں میں پانی پہنچے گا اس سے اور سارے شعبے تازے ہوں گے اور نئے نئے شعبے کھلتے رہیں گے جیسے جڑ میں پانی ملا تو نئی ڈالیاں پھوٹنی شروع ہوتی نہیں ہوتی بھائی سونے والوں کو جگاتے رہی ہو یہ مجلس سونے کی نہیں ہے اور نہ بات ادھوری سمجھ میں آئے گی گڑبڑ ہو جائے گی یہ پوری جگہ خالی پڑی ہے اور مجمع آگے بہت لمبا ہو گیا ہے دعوت کی محنت اللہ نے امت کو جو دی ہے ایسی زبردست بنیادی محنت ہے کہ دین کے تمام شعبوں کو اس سے پانی ملے گا اور نئے نئے دین کے شعبے وجود میں آتے رہیں گے، بالکل درخت کی طرح سے. یہ کلمے کی محنت ہے، اور کلمے کی محنت کو اللہ نے درخت کی تعبیر کی ہے. مثل کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت فروعها فی السماء توتی اکلها کل حین باذن ربها. ہر گھڑی وہ درخت پھل دیتا رہے گا. یہ ایمان اور کلمے کی محنت جو ہے دین کے تمام شعبوں کو پانی پہنچائے گی. آپ سوچو بھائی، آگے آ جاؤ نے، او اللہ کے پیارو، یہ ساری جگہ خالی پڑی ہے، مانا چہرہ دکھے نہ پوری آواز آوے. دعوت کی مبارک محنت گجرات میں آئے ہوئے تقریباً 80 سال ہو رہے ہیں. 18 سال تو مجھے ہوئے، میرا بچپنا تھا بالکل. اس وقت جماعتیں آتی تھی میوات میں، دعوت کے کام کو کوئی جانتا نہیں تھا گجرات میں. ہمارے گاؤں میں جماعت آئی میوات کی اور نظام الدین کی تشکیل کی، تو ایک بڑے میں نے نام لکھوایا کہ میں چلوں گا، اور صبح بھینسے لے کر کھیت میں چل دیے. کہا کہ بھائی آپ نے نام لکھوایا ہے نظام الدین جانے کے لیے، دلی جانا ہے، ٹکٹ بنوانی ہے. کہ میں نے دلی کا کیا نام لکھوایا ہے، میں نے تو نظام الدین کا نام لکھوایا ہے. میں سوچا کوئی گاؤں ہوگا نظام الدین. اس وقت جماعت کے ساتھ میں چل کر گیا تھا دوسرے گاؤں، اور رمضان تھا، گرمی کا موسم تھا، روزہ رکھا تھا. لیکن بچوں کا روزہ کیسا ہوتا ہے، پھر کبھی افطار ہو جائے شام کے، اور افطاری میں سب سے پہلے آستینے چڑھا کے بیٹھ جائیں. تو جمع کے فیصل گیا تو گرمی خوب لگی، تو غسل کے لیے غسل خانے میں گھسا تو نل کو ہاتھ نہ پہنچے، تو پتھر رکھا اور پھر نل کھول کر غسل دیا. چھوٹا تھا میں اور جماعتیں آتی تھی بالکل نہیں نہیں، ہاتھ میں سپارا ہوتا تھا، سیدھے سادے لوگ. اس وقت سے گجرات میں تبلیغ کی اور دعوت کی تھوڑی تھوڑی پہچان ہوئی. 80 کے آس پاس سال ہو رہے ہیں، مکاتب کا کوئی نام نشان نہیں تھا دیہاتوں میں، نماز پڑھنا کوئی جانتا سمجھتا نہیں تھا، اتنی جہالت تھی. بکرا ذبح کرنا ہو تو کوئی آدمی بلایا جاتا، ذبح کرنا نہیں جانتے تھے لوگ، نکاح پڑھانا نہیں جانتے تھے. لیکن محنت ہوتے ہوتے ہوتے امت میں طلب بیدار ہوئے. یہ پورا گجرات ہمارا، صوبہ گجرات، 3 مدرسے تھے، کسی میں 100 بچے، کسی میں 150 بچے. لیکن جب امت میں طلب ہوئی اور محنت ہوتی رہی تو آج تقریباً 40 کے قریب مدرسے گجرات میں ہیں جس میں بخاری شریف ہوتی ہے. کتنے محدثین پیدا ہوئے، کتنے علماء پیدا ہوئے، کتنے مفتی حضرات پیدا ہوئے، اور حافظوں کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. کتنے حفاظ ہیں، کتنے حجاج کرام ہیں، ہر گاؤں میں مکتب ہے. یہاں تو یہاں، لیکن ہمارا یہ گجرات جو ہے انگلینڈ میں بسا ہوا ہے. انگلینڈ میں مسلمان کو پہچاننا مشکل تھا، جب دعوت نہیں پہنچی تھی تو انگلینڈ میں مسلمان کو پہچاننا مشکل تھا. مسلمان کے گھر میں عیسائی لڑکی اور عیسائی کے گھر میں مسلمان کی لڑکی، اتنا معاشرہ بگڑا ہوا تھا. آج آپ انگلینڈ چلے جاؤ تو آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ میں کوئی انگریزی ملک میں ہوں، گجرات کے کسی صوبے میں ہوں. دودھ دہی کو مسجد دیکھو کتنی بڑی ہے، 5,000 آدمی ایک ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، کتنے مدارس ہیں وہاں پر. جب امت میں ایک بنیادی محنت ہوئی جڑ میں پانی ڈالنے کی، کلمے کی محنت، تو سارے پتے ہرے بھرے ہونا شروع ہوئے اور شعبے کھلتے رہے. یہ بنیادی محنت ہے میرے دوستوں. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس محنت کے ساتھ اللہ نے ہماری نسبت لگا دی. اللہ کا شکر کرو، الحمدللہ کہو. لیکن ایک بات ذہن میں رکھو میرے دوستوں، اگر اس محنت سے نظر ہٹی اور اس محنت سے ہم نے غفلت برتی تو دعوت چھوٹنے سے نقصان کیا ہوگا، اور دعوت کے زندگی میں آنے سے نفع کیا ہوگا؟ وہ نفع کو بھی انسان سوچ نہیں سکتا اور نقصان کو بھی سوچ نہیں سکتا اگر دعوت چھوٹ گئی تو. مدارس کی مثال دماغ کی ہے, مدارس کی مثال دماغ کی ہے. دماغ نہ ہو تو آدمی کیا کرے گا؟ سارا انتظام, ساری چیزیں وہ دماغ ہی سے چلے گی. دل بادشاہ ہے, دماغ وزیر ہے. اور خانقاہوں کی مثال دل کی ہے, بات سمجھے نہیں سمجھے. اور دعوت کی مثال رگوں کے خون کی ہے. رگوں میں خون چلتا ہے تو دل بھی کام کرے گا, دماغ بھی کام کرے گا. لیکن رگوں میں خون اٹک گیا تو اعضا بھی مفلوج ہو جائیں گے, دل دماغ بھی بالکل بیکار ہو جائے گا. بات میری سمجھے نہیں سمجھے. بنیادی شعبے امت میں تین ہیں, خانقاہ, مدارس اور دعوت. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ یہ تینوں چیزیں گجرات والوں کو اللہ نے دی. جتنا شکر کرے کم ہے. لیکن میرے دوستو, اگر دعوت چھوٹ جائے گی تو بڑا بھاری نقصان ہوگا. ہر نبی کے زمانے میں دعوت چلی. دعوت کی محنت یکے بعد جگہ انبیاء کرتے کرتے کرتے کرتے عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا. عیسیٰ علیہ السلام یہ آخری نبی ہیں بنی اسرائیل کے. آپ کے دنیا سے جانے کے بعد دعوت امت میں سے ختم ہو گئی. اسی اعمال پر امت چلتی رہی, دھیرے دھیرے وہ اعمال بھی ختم ہو گئے اور امت میں بگاڑ شروع ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 600 پونے 600 برس کا فاصلہ ہے. یہ 600 سال تک امت میں سے دعوت ختم ہو گئی. تو بگاڑ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھا اتنا بڑھا اور انسان اس حد تک پہنچا کہ اپنی لڑکیوں کو اپنے ہاتھ سے قبر میں دفن کرنا شروع کیا زندہ. حد ہو گئی. ارے کوئی جانور کا بچہ لے کر آدمی گھڑا کھود کر اس کو زندہ دفن کرے تو انسان کانپ جائے گا, بیچارے کا کیا ہوگا. لیکن اپنی بچی کو گھڑا کھود کر اندر دفن کر کے مٹی ڈال رہا ہے, بچی نہیں جانتی کہ گھڑا میرے لیے کھودا جا رہا ہے. دھول اڑتی ہے تو ابا کی داڑھی پر سے دھول گراتی ہے, وہ کندھے پر سے دھول گراتی ہے اور گھڑا اسی لیے کھودا جا رہا ہے. جب گھڑا تیار ہو گیا اٹھا کر ڈالی, مٹی ڈال کے چل دیے. کتنا دل سخت, حد ہو گئی. بیت اللہ شریف کا طواف ننگا شروع ہوا. مرد عورت سب کپڑے اتار کر ننگے طواف کر رہے ہیں جب دعوت چھوٹی. اور حرم مبارک میں 360 پتھر کے معبود جم گئے دعوت چھوٹی. اور خانہ کعبہ میں ننگا طواف کرتے کرتے ایک مرد عورت دونوں اندر گھسے بیت اللہ شریف میں اور بدکاری کی. اللہ کا غضب فوراً متوجہ ہوا اور دونوں کو پتھر کی چٹان بنا دی. اسی وقت انسانیت کا دیوالہ نکل گیا جب دعوت چھوٹی. اس بگاڑ کو کوئی سوچ سکتا ہے؟ ایسے نازک دور میں اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آپ نے محنت شروع کی. اب محنت ہوتے ہوتے امت میں سدھار آنا شروع ہوا. کہاں امت تھی, انسانیت کہاں تھی؟ اب انسانیت میں سدھار آتے آتے اسی انسانوں میں سے جو زندہ لڑکیوں کو دفن کرتے تھے, ننگے طواف کرتے تھے اور 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے, انہی میں سے اللہ نے اشرۂ مبشرہ تیار کیے, انہیں میں سے خلفۂ راشدین تیار ہوئے اور انہیں میں سے 125,000 کا ایمان والوں کا مجمع ایسا تیار ہوا کہ جس کی شہادت سرکار نے دی, الصحابی کالنجوم, میرے صحابہ آسمان کے ستارے ہیں, جس کے پیچھے چلو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی. اور ایسا مجمع تیار ہوا کہ اللہ نے اپنے پاک کلام میں رضامندی کا پروانہ بھیجا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم. اور قیامت کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں اعلان کر دیا کہ اس مجمع کے پیچھے جو چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. فالمهاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. یہ مہاجر انصار کی مبارک جماعت ایسی جماعت ہے کہ اللہ ان سے تو راضی ہے لیکن ان کے پیچھے ان کی چال قیامت تک جو چلے گا خدا اس سے بھی راضی. تو ہمارے سب کے لیے قرآن میں اللہ نے رضا کا پروانہ بھیجا جیسے صحابہ کے لیے بھیجا. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو صحابہ کے لیے رضا کا پروانہ اللہ نے بھیجا وہ تو پیٹرن بات ہوگی، لیکن ہمارے لیے رضا کا پروانہ جو بھیجا وہ اس کے ساتھ شرط لگی ہوئی ہے. ہمیں جو رضا کا پروانہ ملا اس کے ساتھ، ارے بھائی بولو نا، شرط لگی. کیا شرط ہے؟ والذین تبعوهم، ہاں ان کی چال سچے دل سے چلے گا بس اللہ اس سے بھی راضی ہے. اس محنت کی برکت سے امت یہاں تک پہنچی، اور محنت چھوٹی تو اتنا نقصان ہوا. اللہ کا کتنا بڑا کرم اور کتنا بڑا احسان کہ ایسے نازک دور میں اللہ نے اس محنت کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی اور ہمیں ایک نسبت دی. لوگ ہم کو تبلیغ کے نام سے پہلے تبلیغ والا تھے، آج ذمہ دار تھے، آ پرانا تھے. یہ شرف اللہ نے ہم کو بخشا، یہ کتنی بڑی خدا کی نعمت ہے. کہو الحمدللہ. لیکن میرے دوستوں ایک بات یاد رکھو، دعوت کی محنت کے ساتھ اللہ نے نسبت ہماری دی، کام سے اللہ نے جوڑا، بہت بڑا اس کا احسان ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ فکر کی چیز جو ہے کہ موت تک آدمی اس کام کے ساتھ لگا رہے اور موت آوے، محروم نہ ہو جاوے. بات میری سمجھے نہیں سمجھے؟ دعوت کی محنت سے جو کٹ گیا اس سے بڑھ کر کوئی محروم ہی نہیں، اور دعوت کی محنت کے ساتھ اللہ نے جس کو جوڑ دیا اس سے بڑی کوئی خوش نصیب ہی نہیں. اللہ نے نسبت تو دے دی ہے، اب فکر یہ کرنی چاہیے کہ نسبت موت تک باقی رہے. موت تک نسبت باقی رہے اور آدمی برابر چلتا رہے. حضرت فرماتے تھے کہ ڈرتے رہو، روتے رہو، کرتے رہو، لیکن کچھ بنیادی باتیں ہیں موت تک نبھنے کے لیے. یہ کام میرے دوست سے ایسا عجیب و غریب کام ہے کہ جب آدمی کام میں لگتا ہے تو ایک طرف مقبولیت بھی بڑھتی رہتی ہے اور ایک طرف محبوبیت بھی بڑھتی رہتی ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ مقبولیت بھی بڑھتی رہتی ہے اور محبوبیت بھی بڑھتی رہتی ہے. لوگوں کے دلوں میں خدا محبت ڈالتے ہیں. اپنے گھر پر ہوتے ہیں نا تو صبح تحجد گھر والی اڑ کر چائے بنا کر نہیں دیتی، سچ بتا دے جی. لیکن اس دن کی نسبت سے کسی اجتماع میں چلے گئے کسی کے بزرگ بن گئے، سمجھے نہیں؟ بہت بڑے بزرگ بن گئے، اب بیچارے تحجد میں بھی چائے پلا میں ہاتھ بھی دھولا میں، اور وضو کرا تو تولیہ لے کر ہاتھ بھی صاف کروا میں. یہ محبت اللہ دلوں میں ڈالتے ہیں، بات سمجھے نہیں اس میں؟ پر اپنا بھاؤ کیا ہے وہ تو گھر جا کر، اپنا بھاؤ ترازو میں کتنا وزن ہے تو گھر میں گھر والی کے سامنے پتا چلتا ہے. بچی اور گھر والے سب بیٹھے ہوئے تھے، ایک بوڑھا میں نے ہنسانے کے لیے کہا، میں نے کہا ہم لوگ جتنے دور چلے جاتے ہیں گھر سے تو ہمارے القاب بڑھتے رہتے ہیں. حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب تشریف لائے ہیں، سمجھے نہیں سمجھے؟ پھر جب گھر واپس ہوتے ہیں تو صبح چھوڑ کر ضلع میں آئے تو مولانا عبدالرحمان صاحب، وہ حضرت کا لفظ کٹ گیا. پھر وہاں سے اپنے شہر میں آئے تو مولوی عبدالرحمان، وہ مولانا کٹ گیا. پھر اپنی بستی میں آئے تو پھر مولانا بھی کٹ گیا، سمجھے نہیں سمجھے؟ اور گھر میں آئے تو سب کٹ گیا، گلاس پانی میں ہنگا ہوا ہے تو کھڑے ہو کر لے لو. یہ اپنا اصلی بھاؤ ہے، میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اللہ دلوں میں محبت بھی ڈالتے ہیں، مقبول بھی ڈالتے ہیں. لیکن بھائی، اللہ نے ہم سب کے ساتھ نسبت لگائی ہے پرانے ہونے کی. جس ضلع میں جائیں گے، جس صوبے میں جائیں گے تو لوگ ہمارے ہاتھ چومیں گے، سمجھے نہیں سمجھے؟ घर से अच्छा खाना खिलाएंगे, लेकिन ये सब प्यार का फिसलान है, ये प्यार का फिसलान है। समझे नहीं समझे? मौत तक इस काम में निभे रहना हो और चलते रहना हो तो चार बातों में आदमी चौकन्ना रहे, बुनियादी चार बातें: कपड़ा, खाना, सवारी और मकान। इन चारों को सादा रखे, समझे? कपड़ा सीधा सादा, अल्लाह अच्छा पहनावे पहन लो, उसकी नेमत है। लेकिन मिजाज ये बन जावे कि आपने आटला मोटा पुराना इलाकाना जिम्मेदार पहली सपना मानस अने आवो हल्को कपड़ो आपने बदन पर चाले नहीं, आवो टॉप कपड़ो है वो जोगे, ये मिजाज बना तो गए काम से। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनसे बड़ा कोई आदमी होगा? 14 जगह तो इनकी राय पर कुरान उतरी है। शैतान भी रास्ता काटकर चलता था और सरकार ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होगा तो उमर होंगे, समझे? इतना ऊंचा आदमी, लेकिन कादसिया की जंग में जा रहे हैं तो कपड़े पैबंद वाले हैं और एक फिगड़ा उसमें चमड़े का है। बात समझे नहीं समझे? एक साहबी ने कुर्ता अच्छा दिया कि यह जरा अच्छा नहीं, ये कुर्ता सरफ पहन लो और अपनी सवारी थोड़ी बदल कर टट्टू पर बैठ जाओ। थोड़ी देर चले, उतर गए कि ले तेरा ये कुर्ता मेरा ला, वो पैबंद वाला। अंदर में तगैयुर आ रहा है, दिल बदल रहा है, समझे नहीं समझे? तो इतने बड़े आदमी के दिल में तब्दीली होने लगी बारीक कुर्ता पहनने से और सवारी बदलने से। तो ऐसी कार में हम बैठेंगे तो हमारी तब्दीली नहीं होगी? अरे बोलो। हाँ, अल्लाह बिठा दे, उनका इनाम है, इनकार नहीं, लेकिन मिजाज हमारा ये बन जाए कि भाई हमने आटले पुराना जिम्मेदार है, चालू गाड़ी में हमारे से जबरात उसे बस वो नहीं कार लाओ, ये मिजाज बन गया कि कार के बगैर हम सफर न कर सके तो हम बेकार है। हमारा ऐसी शान का ऐसा कपड़ा होना चाहिए, काम से गए। बात मेरी समझे नहीं समझे? दस्तरखान में जो खाना मुकद्दर का अल्लाह ने दे दिया, खिचड़ी कड़ी हो, दाल रोटी हो, मौका हो, प्याज रोटी हो, सहाबा ने पत्ते खाकर काम किया नहीं किया? बोलो। हाँ, हम कौन से नवाब हो गए कि हमारे लिए बिरयानी जर्दा चाहिए और बघारा हुआ सालन चाहिए और तली हुई बोटियां चाहिए और ये तो हमसे नहीं खाया जाएगा? ये अगर मिजाज बन गया तो काम में नहीं चल सकता आदमी, और ये खतरे पुरानों को लगते हैं। वक्त पर जो अल्लाह ने दिया, अल्लाह तेरा इनाम है। सहाबा को देखो, उन्होंने कैसे काम किया। खाना सादा, कपड़ा सादा, सवारी सादी, मकान सादा, समझे नहीं समझे? चार दीवारी, ऊपर की छत गर्मी सर्दी बारिश से बचने के लिए, एक बाथरूम नहाने के लिए और बैतुल खला टट्टी के लिए और किचन रोटी पकाने के लिए, ये घर की जरूरत की चीजें हैं, और पर्दे का इस्तेमाल हो, घर हो गया। बात मेरी समझे नहीं समझे? शानदार बंगला हो, फूल बूटे हो, आगे गार्डन हो और ऐसी शान का बंगला हो, लाखों रुपए उस मिट्टी के ढेर में लगा दो तो मिट्टी का ढेर आपने जमा किया, 80 लाख रुपए उसमें लगा दिए। बात समझे नहीं समझे? इतना आलिशान मकान बनाने के लिए कितना कमाना पड़ेगा और कितने पैतरे करने पड़ेंगे? जरूरत का मकान बनाने में कोई इनकार नहीं है। चार लेनों में आदमी सादा चलेगा तो दावत के काम में निभना खुदा आसान कर देंगे, लंबा चौड़ा खर्चा ही नहीं। मिजाज बदल गया तो आदमी काम से फिर टिक नहीं सकता। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। हम दावत दें लोगों को जिस चीज को बोलावे, लेकिन हमारी दावत दिलों पर असर करे, लोगों के दिल उसको कबूल करे। समझे नहीं समझे? ये उस वक्त होगा, दावत की तासीर उस वक्त जाहिर होगी और दिलों पर ये दावत असर उस वक्त करेगी कि जब हमारा मामला अल्लाह के मखलूक के साथ अच्छा हो। समझे नहीं समझे? हमारा मामला अल्लाह के मखलूक के साथ अच्छा हो तो हमारी दावत दिलों में असर करेगी, दिल चीर चीर कर अंदर में जाएगी। हम पुराने हो गए, लोग हाथ चूमते हैं, लेकिन घर में जाते हैं तो कोई भेड़िया और चीता घुस गया घर में, बच्चों के साथ झगड़ा, घर वाले के साथ झगड़ा, बेतु का बर्ताव, अड़ोसों पड़े सब देख रहे हैं। चार महीने जमात में गया था, घर में सुकून था, अभी चार दिन से आया है तो घर में कड़कड़ाहट शुरू हो गया। क्यों मोहल्ला हमारी बात समझेगा? अरे बताओ, जमात में जाना था, 5,000 रुपये कर्ज लेकर गए, 6 महीने का वादा किया, 6 साल हो गए, देने का नाम नहीं लेते। हमारी बात का असर होगा जिलों में? बताओ, कुर्सी पर बैठकर आलिशान बयान कर रहे, लोगों के आंखों में आंसू आ रहे और गिबत की टोलियां बने हुए हैं, कई बातों करे से मोटी मोटी, छह वर्ष से ही क्या, 6 महीने में वादों करो, हमारा पैसा नहीं देना, आराम नाम लेते नहीं, अब वहां गिबत हो रही है और मोहल्ले में इसकी चर्चा हो रही है। पड़ोस के हुकूक, मोहल्ले वालों के हुकूक, अल्लाह के मखलूक के साथ शफकत, अपने को छोटा बनाकर चलना, हर ईमान वाला मुझसे अच्छा है, मेरी कोई हैसियत नहीं, अल्लाह की मखलूक के साथ रहम और दया, इरहमु मन फिल अर्द या रहम को मन फिल समा, धरती वालों पर तुम दया का मामला करोगे तो आसमान वाला तुम पर दया करेगा। अगर तुम्हें जमीन की मखलूक पर तुम्हें तरस नहीं आता और तुमको रहम नहीं आता तो अल्लाह भी तुम पर रहम नहीं करेगा। ये सारी जमीन की मखलूक अल्लाह का कुंभा है और किसी के कुंभे के साथ भला बर्ताव आदमी करता है तो घर वाला उससे बहुत खुश होता है। अल्लाह की मखलूक के साथ हमदर्दाना बर्ताव, किसी के ऐब सामने आ गई उसको मिट्टी डालो, उसको उछालो मत, हसद मत करो किसी पर, हर साथी की कदर करो, हर साथी को अपने से अच्छा समझो, जो जितना काम करता है ये शब्दों की ये मेरा ताउन कर रहा है। हजरत मौलाना इलियास साहब फरमाते थे रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भरे, कोई आदमी मस्जिद में झाड़ू देता है तो मुझ पर एहसान करता है, अगर ये मेरा भाई झाड़ू न देता तो मुझे झाड़ू देना पड़ता। कोई गश्त करता है, कोई तालीम करता है, जिस शोबे में जो काम करता है ये मुझ पर एहसान कर रहा है, ये मेरी जिम्मेदारी थी, उसके लिए दुआएं करो। इस नजरिए से हम चलेंगे और अल्लाह की मखलूक के साथ हमारा रवैया और बर्ताव अच्छा होगा तो हमारी दावत में खुदा तासीर डालेगी। बात मेरी समझी नहीं समझी? दिलों में असर करेगी और काम आगे बढ़ेगा। दावत की मकबूलियत इंदल्ला, जिंदगी पर काम करते रहे लेकिन खुदा के यहां मर्दूद हो गया तो हमें क्या मिला? वे काम से हम तो हमारी दावत अल्लाह के यहां मकबूल हो उसके लिए जरूरी है कि हमारा और अपने रब का मामला साफ हो, हमारा और अपने रब का मामला साफ हो। खलवत में तो बुजुर्ग बने बैठे हैं और खलवत में शैतान बने बैठे हैं, समझे? मजमे में तो ऊंची ऊंची बातें करें लेकिन तन्हाई मिले तो शैतानी काम करें, हराम हलाल की तमीज नहीं, मामला तो हमारे साफ नहीं। कहीं तो आंकड़ियां लगाकर लाइट बिल की चोरी करें, या ऑफिसर आया इनकम टैक्स वाला तो रिश्वत देकर सरकार की चोरी की, चीजों में मिलावट की, झूठ बोलकर माल सेल किया, ये सारी चीजें अल्लाह देख रहा है। 1 लाख की जमात में बेरून जाकर आया है लेकिन मामला तो उसके बिल्कुल खराब है, अल्लाह के अहकाम माशरे में टूट रहे हैं, अल्लाह के अहकाम उसकी निजी जिंदगी में टूट रहे हैं, अल्लाह के अहकाम कारोबार में टूट रहे हैं, अल्लाह देख रहा है। दावत में मकबूलियत नहीं आएगी, हमारा और अपने रब का मामला बिल्कुल साफ होगा, मेरा अल्लाह देख रहा है, दावत मकबूल भी होगी, मौसर भी होगी और 4 लेनों में सादा बनकर चलेगा तो मौत तक निभना अल्लाह आसान करेंगे। अल्लाह का बड़ा एहसान है मेरे दोस्तों के, अल्लाह ने काम के साथ हमारी निस्बत लगाई और हमें पुराना बनाया। पुराना बनना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी की चीज है, हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ रही हैं। पुराना होना कोई ग्रेड नहीं है, ये तो काम मौत तक का है। अल्लाह उन बंदों को जजाए खैर दे और अल्लाह उनकी उम्र में खूब बरकत अता फरमावे, कि जो बंजर बस्तियों में जाकर अपने को थकाते हैं और कैसे कैसे मुजाहदे करते हैं, बाकी इनके मुजाहदे کو رات میں کہیں سے خیال آتا ہے آنکھوں میں سے آنسو نکل جاتے ہیں. اللہ ان کا بھلا کرے. ٹاٹ پتے لے کر درد تو کریے, سردی میں پڑا رہنا, بارش میں پڑا رہنا, اور ایمان والوں کی خیر خبر لینا, یہ میرے دوستوں معمولی چیز ہے, بہت بڑی نعمت ہے یہ. اس کے ساتھ یہ اسٹوڈنٹ کی محنت ہے, معذورین کی محنت ہے, بڑی زبردست محنت ہے, اور آخر لوگ اس میں قربانیاں دیتے ہیں. اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اگر یہ محنت میرے دوستو اللہ نے اپنے کرم اور اپنی مہربانی سے امت میں چالو نہ کی ہوتی تو آج کون کسی کو پہچانتا. اسی محنت کی یہ برکت ہے کہ جہاں غیروں کی بستی میں ایک گھر مسلمان کا ہے, دو گھر مسلمان کے ہیں, بیچاروں کو کلمہ تک معلوم نہیں ہے, گھروں میں مورتیاں ہیں, معاشرے میں فساد ہے, کچھ پتا نہیں کہ ہم مسلمان ہیں, کچھ معلوم نہیں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے, پاکی ناپاکی کی تمیز نہیں ہے. اب ایسے بھائیوں کے پاس جا کر اپنا کھانا اپنا پکانا, تکلیف برداشت کرنا اور انہیں دین سے آگاہ کرنا, کلمہ ان کا ٹھیک کروانا, میرے دوستو یہ اتنی زبردست محنت ہے کہ اس پر خدا کیا دیں گے ہم سوچ نہیں سکتے. ایمان والوں کے ایمان کی جو فکر کرتا ہے تو خدا اس کے ایمان کی حفاظت کا سامان کرتا ہے. اللہ نے ایک عجیب محنت دی ہے میرے دوستو. جیسے جیسے کام بڑھ رہا ہے ہماری ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں, ہماری ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں. پرانے آدمی کو تو رات دن بالکل چین نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے کام کی نسبت دی, کام کا فہم دیا, اللہ نے ہمارے مجمع میں سے سینکڑوں کو بیرون میں بھیجا, ہر سال چار مہینے لگتے ہیں, مقامی کام کا فکر کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں میرے دوستو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو ہماری ذمہ داری میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جیسے ہم اللہ کے راستے میں نکل کر لوگوں کو اعمال کی ترغیب دیتے ہیں, لوگوں کو ابھارتے ہیں, تو جب دعوت کے ماحول میں ہوتے ہیں تو اعمال کے ہم پابند ہوتے ہیں, لیکن گھر کا جمود کا ماحول آتا ہے تو تھوڑی سستی آ جاتی ہے. کیوں بھائی, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ بہت نقصان کی چیز ہے, وہی ہماری ترقی اٹک جاتی ہے. دعوت کا کام کرنے والا پرانا ساتھی ہو اور اس کی تکبیر اولا چھوٹے, یہ میری سمجھ میں بات نہیں آتی. کون سی چیز کی رکاوٹ آ گئی کہ جس کی وجہ سے تکبیر چھوٹی؟ آدمی اپنے کو پوچھے تو صحیح, دن میں پانچ نمازیں ہیں نا بھائی, بولتے رہو نا, مہینے میں کتنی؟ 150. ایک مہینے کی 150 نمازوں میں کبھی اپنے کو پوچھو تو صحیح کہ داؤد ابراہیم, یہ 150 نمازوں میں سے مہینے میں کتنی نمازیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر دین کی پانچوں نمازیں تجھے تکبیر ملی ہو اور تیری رکعت نہ چھوٹی ہو؟ ایک مہینے میں ایک دن میں ایسا تیرے پاس ہے کہ جس کے پانچوں نمازوں میں کوئی رکعت نہ چھوٹی ہو اور تکبیر نہ چھوٹی ہو؟ ایک دن بھی ایسا ہے؟ ہر آدمی اپنے کو پوچھے. ارے بات میری سمجھ میں آتی نہیں آتی؟ فجر میں اگر فکر سے آ گئے اور تکبیر مل گئی تو ظہر میں رکعت چھوٹ گئی, اور ظہر میں اگر آ گئے تو عصر کی رکعت چھوٹ گئی. دن میں ایک آدھی نماز تو زخمی ہو ہی جائے گی. کیوں بھائی, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ارے بولو نا. تو ہر آدمی اپنے کو پوچھے کہ بھائی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو سوا لاکھ کی جماعت میں بیرون جا کر محنت کر کے آیا, وہاں گھر سے کر کے لوگوں کو نماز میں لگاتا تھا, تو یار تیری رکعتیں کیوں چھوٹ دی ہیں؟ یہ جب تک ہم اپنی نگرانی کر کے اپنے آپ کی گرفت ہم نہیں کریں گے, ہمیں اپنا کوئی ساتھی نہیں کہے گا کہ تمہیں اپنا پرانا تمہارے کیا جھونی رکعت چھوٹ گئی, ہم کو کوئی نہیں کہے گا. دعوت کے کام میں کسی کی کمزوری پر ٹوکنا یہ ہے ہی نہیں, ہے بھائی؟ ہم کو کوئی نہیں, لیکن ہم اپنی پکڑ کریں, یہ تیری آج ظہر کی رکعت کیوں چھوٹی؟ کون سی مجبوری میں تو تھا, اور آج جماعت چھوڑ کر تو نے اکیلے نماز پڑھی؟ تو اتنا پرانا ہو کر آسمان سے نماز جو آئی ہے وہ تو جماعت کے ساتھ آئی ہے, اکیلا نماز پڑھنا یہ تو منافق کا کام ہے, مومن کا کام ہے ہی نہیں. تو کون سی مجبوری آئی کہ آج تیری جماعت چھوٹ گئی, تو نے اکیلے نماز پڑھی؟ آدمی اپنے کو پوچھے. ہاں کوئی سفر کا تقاضا ہو، یہ آدمی سفر سے آیا اور مسجد میں جا کے جماعت ہو گئی، یہ عذر ہے، خود بیمار ہو گیا مسجد میں نہیں آ سکتا، مجبوری ہے، یا کسی بیمار کی خدمت میں لگا ہوا ہے جس کی وجہ جماعت اس کی چھوٹی، الگ نماز پڑھ رہا ہے تو جماعت کا ثواب خدا اس کو دے دیں گے. اچانک نیند کا ایسا غلبہ ہوا اور کسی نے اٹھایا نہیں اور جماعت چھوٹ گئی، معذور ہے. ان کے علاوہ کون سی چیز ایسی تھی کہ جسے تیری جماعت چھوٹی، آج تجھے الگ نماز پڑھنی پڑی یا تجھے تیری رکعت چھوٹی؟ ہمارا کام کرنے والا پرانا طبقہ جو ہے ہر محلے میں اہتمام کے ساتھ پہلی صف میں ہو، اور تکبیر اولا اس کی ہو تو نہ ہو تو باقی جو مجمع محلے کا ہے یہ ان کی زندگی کا اہتمام جو ہے ان کے دلوں پر اثر ڈالے گا نہیں ڈالے گا؟ ارے بولو، لوگ تو ہماری زندگی دیکھیں گے، ہماری بات نہیں دیکھیں، بات نہیں سمجھیں گے، ہماری زندگی دیکھیں گے، یہ کہتے کیا ہے اور چلتے کیسے ہیں. اس لیے میرے دوستو سب سے بڑا اہم کام زندگی میں نماز کا اہتمام، اس کو خدا سے مانگو، نماز کا اہتمام. سارے مسائل کا حل اس میں، بند آنکھیں والے آنکھیں کھول دو میرے بھائی، سارے مسائل کا حل اس میں ہے. ہم ادھر ادھر جھانکے نہیں، سارے مسائل کا حل نماز کے اہتمام میں ہے. اور اہتمام اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کی یہ فکر ہو کہ نماز کچھ انتظار سے پڑھے، یہ اہتمام ہے. نماز انتظار سے پڑھے، سنت پڑھ کے انتظار میں بیٹھا ہے دو پانچ منٹ، اب جماعت کھڑی ہو گئی. تو جس نے اپنی نماز کو انتظار سے پڑھنے کا اہتمام کیا تو کبھی اس کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوگی، کبھی اس کی پہلی صف رکعت چھٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ اہتمام ہے. اہتمام پر پانچ نعمتوں سے خدا نوازتے ہیں. کتنے؟ سب سے پہلے اللہ کا وعدہ ہے کہ تیری روزی کی تنگی میں دور کر دوں گا. آدمی روزی کے لیے کتنے پاپڑ بیلتا ہے بھائی، کتنے بھافے مارتا ہے، لیکن چابی تو اس کے گھر میں پڑی ہوئی ہے، چابی گھر میں پڑی ہوئی ہے. نماز کا اہتمام شروع کر دے، گھر کی تنگی خدا ہٹا دیں گے. پر آسان بات ہے کہ نہیں؟ اور ایک دوسرا اس کا بتا، فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر جاؤ. فجر کی سنتیں، جو آدمی فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر جاتا ہے، سمجھے نہیں سمجھے، تو اس کی بیوی سے اس کا جھگڑا نہیں ہوگا، میاں بیوی میں خدا محبت ڈال دیں گے، گھر کا جھگڑا ختم، اس گھر میں روزی میں خدا برکت دے گی اور موت ایمان پر آئے گی، ایمان پر خاتمہ ہوگا. گھر میں سنت پڑھ کے جانے کے یہ تین بشارتیں ہیں، میاں بیوی میں جھگڑا نہیں ہوگا، روزی میں برکت ہوگی اور ایمان پر خاتمہ ہوگا. لیکن ساری باتیں دوستو زندگی میں آئیں گی اہتمام سے، سمجھے نہیں سمجھے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. بس روزے کی چابی نماز کا اہتمام ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے. قبر کا عذاب خدا ہٹا دیں گے، قبر کا عذاب دنیا میں ہے وہاں تک روزے کا چکر ختم. اللہ نے وعدہ کیا ہے تنگی میں ہٹا دوں گا، وہ قدرت میرا رب ہے. دنیا سے گئے، قبر کا گھر سامنے آیا، قبر کا عذاب، آرام سے سو جاؤ ریشم کے بستر پر، مزے کی بات ہے کہ نہیں. قبر سے اٹھے حشر آیا، نام اعمال کا پروانہ دہنے ہاتھ میں، یہ جنت کا ٹکٹ ہے. اب وہاں سے پل صراط آیا سامنے، ابھی منزل نہیں آئی، چوتھا وعدہ اللہ کا، پل صراط پر سے آسانی سے میں تجھے گزار دوں گا اگر نماز کا اہتمام کرے گا تو، اور تیرا حساب بھی نہیں لوں گا، بغیر حساب کے جنت میں پہنچا دوں گا. روٹی سے لے کر جنت تک کی ساری لین کلیئر ہو گئی. یہ پانچ وعدے اللہ پاک نے کیے ہیں اپنے بندے کے ساتھ جو نماز کا اہتمام کرے. اہتمام شروع کریں گے میرے دوستو کبھی تکبیر نہیں جائے گی کبھی رکعت نہیں جائے گی اور ہمیشہ ہر مسجد میں اذان جو ہوتی ہے 15-20 منٹ پہلے ہی ہوتی ہے نا ارے بولو نا ہاں اذان کو بانگی کی بانگ مت سمجھو اذان کو بانگی کی بانگ مت سمجھو اذان کو یہ سمجھو میرا رب مجھے بلا رہا ہے میرا رب مجھے بلا رہا ہے اب میں اس کا بندہ ہوں وہ میرا آقا ہے جب میرا رب مجھے بلا میں تو مجھے اپنے سارے کام چھوڑ کر اسی کے چلنا چاہیے اہتمام آسان ہو جائے دکان چھوڑو بیوی بچے چھوڑو کھاتے ہو جلدی جلدی کھا کر نمٹو اذان کے سنتے ہی آدمی مسجد کا رخ کریں اہتمام بھی ہوگا اور ساری چیز اس میں آ جائیں گی شیطان ہمیں کہاں اجھے دے مسجد اردو کر لگ سے اب اذان ہوئی چائے منگوائی پان منگوایا پھر بیڑی جلائی اب باتیں ہو رہی ہیں اب 3 منٹ باقی ہر مسجد میں دوڑتے ہو گئے یا 5 منٹ باقی ہے 5 منٹ میں پیشاب بھی کر رہا ہے اب بغیر ڈھیلے کے پانی ڈال کے گئے کپڑے بھی نہ باغ اور جلدی جلدی وضو کیا اور 1-2 منٹ باقی تھے تو جلدی جلدی ٹھونگے مار دی سننے سے پڑھ لی تاکہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں یوں کرتے کرتے ایک رکعت چلی گئی ایسی بے جان نماز شیطان کر دیتا ہے تھوڑی سستی دلا کر اذان کے ساتھ مسجد کا رخ کرنے کی عادت ڈالیں میرے دوستو ہماری زندگی سب محلے کے لیے نمونہ بنے گی اور یہ اللہ کے نبی کی سنت مؤکدہ ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں سرکار گھر میں باتیں کرتے ہوتے تھے اور جہاں اذان کی آواز سنتے اٹھ کر ایسے چل دیتے گویا ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہے یہ سنت مؤکدہ جب چھوٹی تو نماز فرض نماز کی جان نکل گئی تو ہم پرانوں کے لیے ایک تو میرے دوستو یہ ہے کہ آج سے ہم اپنی نمازوں کا اہتمام شروع کر دیں دوسری بات میرے بھائی کم سے کم قرآن پاک کا ایک پارا 24 گھنٹے میں ایک پارا ہمارا ناگا نہ ہو اگر قرآن پڑھنا جانتے ہیں نہیں جانتے تو کم سے کم تھوڑا وقت فارغ کر کے ہم اللہ کے کلام کو سیکھنے کی فکر میں لگے کوئی مشکل نہیں ہے روزانہ 15 منٹ آپ فارغ کرو گے عشاء کے بعد اور تھوڑا تھوڑا سیکھنا شروع کرو گے 2 مہینے ہوتے ہوتے آپ قرآن سیکھ جاؤ گے اتنا دعوت کا کام امت میں چل پڑا مدارس وجود میں آ گئے حافظ وجود میں آ گئے اتنا دینی ماحول بنا اور اسلام میں رہتے رہتے داڑھی سفید ہو کر مجھے قرآن پڑھنا نہ آوے اس سے بڑی کیا کمی کی بات ہے بھائی سیکھنا چاہیے اور پڑھنا جانتے ہیں تو کم سے کم ایک بار مہینے میں ہمارا ایک قرآن ختم ہونا چاہیے کم سے کم درجہ ہے اور صبح شام کی ہماری تسبیحات ناگا نہیں ہونی چاہیے افضل طریقہ تو یہ ہے کہ اپنا ذکر کرنے میں یکسوئی میں بیٹھ کر آدمی دھیان جما کر اپنے اللہ کو یاد کرے تسبیح کا ثواب تو مل جائے گا چلتے پھرتے بھی پڑھو گے تو لیکن اس کی جو تاثیر ہے وہ حاصل نہیں ہوگی آدمی کو غسل کرنا ہوتا ہے بدن کی صفائی کے لیے تو کپڑے اتار کر باتھ روم میں جا کر اطمینان سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ غسل کرتا ہے تو ہفتے 4 دن تک کے لیے سکون ہو جاتا ہے بدن صاف ہو جاتا ہے صحیح غلط ایک آدمی ہل چلا رہا ہے کھیت میں سمجھے نہیں سمجھے اور یہاں ڈول رکھی جیب میں صابن رکھا ہل بھی چل رہا ہے کام بھی کر رہا ہے اور پانی ڈال رہا ہے صابن بھی لگا رہا ہے اور دونوں کم ہو یہ بھی غسل تو ہو جائے گا نا ہل چلا دے چلا دے لیکن وہ باتھ روم میں بیٹھ کر جو غسل کر اس میں غسل میں کوئی فرق رہے گا نہیں کہ صفائی میں کتنا بڑا فرق رہے گا تو باتیں کرتے کرتے تسبیح چل رہی ہے چلتے پھرتے تسبیح چل رہی ہے تو ہل بھی چل رہا ہے غسل بھی ہو رہا ہے سمجھے نہیں سمجھے اور اللہ کا ذکر ایک کام ہے جیسے نماز ایک کام ہے اللہ کا ذکر ایک کام ہے وقت فارغ کر کے دھیان جما کر اپنی تسبیحات پوری کرے تو یہ دل کو بالکل صاف کرے گی اور ہم اتنے پرانے ہونے کے بعد بھی اگر ہماری زندگی میں اللہ کے ذکر کا اہتمام نہیں آیا تو پھر کیا آیا بھائی سوچنے کی بات ہے کہ نہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا وذکر اسم ربک, اے پیارے حبیب اپنے رب کو یاد کرو. وتبتل الیہ تبتیلا, اور جب اپنے رب کو یاد کرو تو ساری مخلوق سے کٹ کر یکسوئی میں مجھے یاد کرو. یہ اللہ نے اپنے حبیب کو تعبیر دی. ان لک فی النہار سبحاً طویلا وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. پیارے حبیب, صبح سے شام تک آپ کو انسانوں کے سمندروں میں تھپیڑے کھانے پڑتے ہیں اور رات دن اتنی محنت دعوت کی آپ تھک جاتے ہیں, لیکن کچھ وقت میرے لیے ایسا فارغ کرو کہ جس میں ہوں اور آپ ہو اور آپ مجھے یاد کرو. بھائی بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہاں دیکھو, ایک دیسی مثال دو. گھر میں بیوی ہے نا, بکری کا دودھ نکالتی ہے, بچوں کے کپڑے صاف کرتی ہے, کھانا پکاتی ہے, بستر بچھاتی ہے, سارے گھر کے کام کرتی ہے. یہ سارے گھر کے کام کی ذمہ داری شوہر کی ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا. تو یہ صبح سے شام تک بیچاری تھک کر چور ہو گئی, یہ سارے کام شوہر کے کیے نا اس نے؟ بچوں کو نہلانا, بچوں کو کے کپڑے صاف کرنا, کھانا پکانا, گھر کی صفائی کرنا, یہ سب اس کے شوہر کے کام ہیں کہ نہیں؟ لیکن پھر بھی شوہر کی چاہت ہے کہ کچھ وقتوں تو ایسا ہونا چاہیے کہ تو اور میں ہوں اور بیچ میں بچوں کے بھی دخل گیری نہ ہو. سمجھے نہیں سمجھے؟ اب وہ مخصوص گھڑی کی جس میں میاں بیوی دو ہوں اور دوسرا کوئی بیچ میں حائل نہ ہو, اس وقت کے لیے بیوی اپنے آپ کا بچاؤ کرے, تیار نہ ہو تو میاں بیوی کا گھر چلے گا, دل میں محبت اترے گی؟ ارے بولتے کہ نہیں یار, سارا مسئلہ کھٹائی میں پڑ جائے گا. ہم گشت کرتے ہیں, بے شک اللہ کا کام ہے اور ثواب اور عبادت ہے, کار نبوت ہے. تین دن کی جماعت میں جاتے ہیں, بنجر بستیوں میں جاتے ہیں, یہ سارے دن کے کام ہیں. بچوں کو پڑھانے والا آدمی پڑھا رہا ہے صبح شام کا قرآن, لیکن سامنے بچوں کا واسطہ ہے, گشت میں مخلوق کا واسطہ ہے, ساری چیزوں میں عبادت ہے. سمجھے سے سب اللہ کے کام ہیں لیکن مخلوق کا واسطہ ہے. ارے سمجھتے ہو؟ کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے کام کرنے والوں کو کہ رب ہو اور بندہ ہو, بیچ میں کوئی نہ ہو. تب اصل الے تبدیلا, اس سے خدا کا تعلق مضبوط ہوگا, اللہ سے جان پہچان ہوگی. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اب وہ اس کے لیے تسبیحات ہے, اس کے لیے تنہائی میں قرآن پاک کی تلاوت ہے, اس کے لیے تنہائی کا رونا ہے اور ساری دنیا سو رہی ہو اور ہم مسلح پر رو رہے ہوں, رات کا قیام اور تحجد ہے. یہ مخصوص کام ہے خدا کے تعلق کو بڑھانے والے. سرکار فرماتے ہیں افشو السلام, سلام کا خوب رواج دو. صلوا الارحام, اپنے رشتے داروں سے اچھا سلوک کرو. اطعموا الطعام, لوگوں کو کھانا کھلاؤ. بھوکوں کو کھانا کھلانا اللہ کو بہت پسند ہے, بھوکوں کو کھانا کھلانا اللہ کو بہت پسند ہے. اگر ایک ایمان والے بھائی کو کھانے کی دعوت کسی نے کی تو ایسا ثواب ہے جیسے آدم علیہ السلام کو دوسرا گرم بلایا. دو بھائی کو کھانا کھلایا تو ایسا ہے جیسے دادا دادی دونوں کی دعوت کی, دادا آدم اور دادی ہوا. تین ایمان والوں کو کھانا کھلایا تو ایسا ثواب جیسے جبرائیل مکائیل اسرافیل کی دعوت اپنے دسترخوان پر دی. چار ایمان والوں کو کھلایا تو وہ ایسا ہے جیسے آسمان کی چاروں کتابوں پر اس نے عمل کر لیا. عجیب عجیب کھلانے کے فضائل ہیں. سرکار ترغیب دیتے ہیں اطعم الطعام, کھانا کھلاؤ, یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے. وصلوا والناس نیام, سمجھے؟ ساری دنیا سو رہی ہو اور تم اللہ کے سامنے رو رہے ہو. دنیا میں سنڈاٹا ہے, آپ مسلح پر اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, سلام میں دیکھ لے جنت میں پہنچ جاؤ. یہ چار کام ہیں جنت میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ. افشو سلام, سلام کا خوب رواج دو. صلوا الارحام, رشتے دار سے بھلا برتاؤ کرو. اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ, اور ساری دنیا سو رہے ہو اس وقت نماز پڑھو, سلامت کے جنت میں چلے جاؤ. بھائی یہ چیز اگر ہماری زندگی میں نہیں ہوگی تو پھر کہاں ہم تلاش کریں گے؟ भाई ये चीज अगर हमारी जिंदगी में नहीं होगी तो कहां तलाश करेंगे, हमारी जिंदगी में होगी तो नमूना बनेगी। रातों के कयाम का एहतमाम, जिक्र का एहतमाम, तिलावत का एहतमाम, और इसके साथ साथ मेरे भाई हमारा काम करने वाला हर साथी जो है अपना हर काम जो है वो उलमा से पूछकर इल्म की रोशनी में करे, खुद मुफ्ती न बने वरना हम फंस जाएंगे, समझे नहीं समझे, खुद मुफ्ती न बने, हर काम उलमा से पूछे भाई इसमें शरीयत क्या कहती है। मैं तो कहता हूं कि इस्तिंजा करने के लिए भी पूछो उलमा से कि इस्तिंजा कैसे करो, वो सही तरीका बतलाएंगे हमको। गुसल कैसे करूं, अपनी मर्जी से करते हैं लेकिन उलमा से पूछो कि गुसल का सही तरीका जो अल्लाह को पसंद है वो क्या है। बच्चे का रिश्ता करना है या बच्ची का रिश्ता करना है, जैसा समाज में रिवाज में चल रहा है हम भी कर रहे हैं, क्यों भाई करते नहीं करते। कभी उलमा से पूछा कि रिश्ता करने का सही तरीका क्या है, रुखसत का सही तरीका क्या है, दुनिया करते उसको मत देखो, हमारे लिए नमूना प्यारे नबी की जिंदगी है, वो उलमा से हमें मिली थी। काम करने वाला साथी एक शहर में मैं गया तो 13-14 जगह खाना पक रहा था, तो मैंने पूछा क्या धमाल है, तो हमारे बच्चे ने कहा कि वो फलाने काम जो है ना उनकी लड़की का सगपन और रिश्ता करने का है, बच्ची का रिश्ता करने का, तो उसके लिए मेहमान आएंगे तो ये सारी देगे। 13-14 देगों का खाना लड़की का रिश्ता करने में, तो लड़की की शादी होगी तो फिर कितनी देगे चढ़ेंगी भाई, लड़की की जब शादी होगी तो कितनी देगे चढ़ेंगी। हजरत फातिमा का रिश्ता हुआ कि नहीं हजरत अली से, अरे बोलो, हजरत रुकिया का हुआ कि नहीं हुआ, हजरत जैनब का हुआ कि नहीं हुआ, कितनी देखे चढ़ाई थी अल्लाह के नबी ने। बस ये हमारे काम करने वाले साथियों में ये चीजें संभल संभल कर होनी चाहिए। उलमा से पूछे सही तरीका क्या है, इसलिए मेहनत करें तो हमारी जिंदगी नमूना बनेगी। काम करने वाला इलाके का जिम्मेदार आदमी जो है, अब उसके घर पर ये सारे खुराफात हैं तो बताओ दीन उम्मत को कैसे समझ में आएगा, हमारी जिंदगी को लोग नमूना बनाएंगे और हमें देख देख कर लोग गुमराह होंगे। हमारा हर काम उलमा से पूछकर इल्म की रोशनी में, हमारे 6 नंबर में इल्म है कि नहीं, अरे बोलो ना, ईमान की दावत, नमाज, फिर इल्म जिक्र, तो जिक्र क्या है, तो जिक्र में कुरान की तिलावत है, जिक्र में तस्बीहात है, जिक्र में दुआ है, ये जिक्र में आएगा। हमारा हर काम इल्म की रोशनी में होना चाहिए, कोई चीज गलत ना हो, गलत हो गई तो वह करके ठीक कर लो, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक, अल्लाह के बंदों से अच्छा सलूक, ये इकराम ना आ जाएगा तो भाई हमारी जिंदगी नमूना बनेगी। हम अच्छे रास्ते पर चलेंगे तो हमारे पीछे जितने चलेंगे सबका सवाब हमको मिलेगा। ये तो एक काम है, एक काम अल्लाह ने दिया है, करने के साथ साथ सबसे पहले हमारी जिंदगी का हमें फिक्र होना चाहिए। दावत की सारी कुर्बानियों के नतीजे में दो चीजें मकसूद हैं हमारी जिंदगी में काम करने वाले के अंदर सुन्नत और शरीयत जिंदा हो, ये सारी मेहनत का निचोड़ है। हमारा हर काम सुन्नत के मुताबिक हो और हर काम हमारा शरीयत के उसूल पर हो, ये दो चीजें अगर हमारी जिंदगी में नहीं आती और इस पर हमारा ध्यान नहीं है तो बिल्कुल आवारगी है, समझे नहीं समझे, बिल्कुल आवारगी है और हेरा फेरी है। चाहे मुल्कों में जाओ, कितने कुर्बानियां दो, कुछ भी नहीं, ये सब आवारगी है। बात मेरी समझे, से काम फैलेगा भी नहीं, काम की जड़ें जमे भी नहीं, काम की बुनियाद यह है कि हर काम करने वाला साथी अपने सामने दो निशाने रखे, सुन्नत और शरीयत। मेरी जिंदगी में, मेरे घर में, मेरे माशरे में, मेरे कारोबार में सुन्नत शरीयत का कितना अहतमाम है, ये नमूना बनेगी दुनिया के इंसानों के लिए, अमल से अमल जिंदा होगा। और जितने हम पुराने होते जाएंगे मेरे दोस्तों, کام کے تقاضے بڑھتے جائیں گے اور کام کے تقاضے ہم پر آتے جائیں گے. اس میں جتنے آگے بڑھیں گے اللہ کی مدد ساتھ ہو کر اللہ ہم سے کام لے گا اور اس کے نتائج پھر مرنے کے بعد خدا دے گا. اب اس کے لیے میرے بھائی ہمارا اپریل کا اجتماع بھی ہونے والا ہے اپنے ضلع میں. اس کے پہلے بھی تقاضے ہیں. جن دوستوں کے دو مرتبہ تین مرتبہ چار مہینے لگ چکے تو بیرون کی ارادے کریں. بیرون میں جانے کے لیے ہمارے بڑے جیسے کہتے ہیں کہ بھائی آج میں مقامی کام کو فکر سے کر رہا ہے, تین دن کا اہتمام ہو رہا ہے, دو تین مرتبہ چار مہینے لگ چکے, لیکن معاشی اعتبار سے اس کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ زیادہ لمبا چوڑا خرچ کر سکے. بات میری سمجھے نہیں سمجھے, لیکن صفات اس میں ہے. اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اسے نیت کر کے اللہ سے دعائیں شروع کر دینی چاہیے. سمجھے نہیں سمجھے. اگر اسباب بنے تو میں جاؤں, میرے پاس گنجائش ہو تو میں جاؤں, تو یہ اسباب کی بنیاد پر تو چلنے والے قوم یہود نصارہ کی ہے. اسباب کی بنیاد پر چلنے والے قوم تو یہود نصارہ ہے. ہماری لین یہ نہیں ہے. ہماری لین تو اللہ کے بھروسے پر چلنے کی ہے. سمجھے نہیں سمجھے. بندے کی نیت, اندر کی بے قراری خدا دیکھتے ہیں. کیا اس کے پاس اسباب نہیں ہے, لیکن صفات ہے, قرآن ہے, کام سے لگاؤ ہے. اب اس نے طے کر دیا کہ میں انشاءاللہ جاؤں گا, اب اللہ سے مانگنا شروع کر دیا, اللہ پاک میرے پاس تو ایک کوڑی نہیں ہے لیکن تیرے خزانوں میں کوئی کمی بھی نہیں ہے, تو ساری دنیا کو دیتا ہے, مجھے جانا ہے, تو مجھے نہیں دے گا تو میں کس کے پاس لینے جاؤں گا, اللہ تو میرا انتظام کر. ہم اللہ سے رونا شروع کریں, وہ اسباب بنا دیں, ہم اپنی نیت کو آگے پیچھے نہ کریں. وہ اسباب بنا دیں ہم چلے جائیں گے, اور اسباب نہیں بنے گا تو کوئی بس والا گاڑی والا مفت بٹھائے گا, ارے بولو نا, پلین والا مفت بیٹھنے دے گا, کوئی زبردستی رسی سے باندھ کر ہم کو لے نہیں جائے گا. لیکن اللہ سے گڑگڑانا شروع کریں گے, وہ ضرور ہمارے لیے اسباب بنائے گا, تو ہمارے ایمان میں ترقی ہوگی. کچھ بھی نہیں تھا لیکن میں نے اپنے اللہ پر بھروسہ کر کے نیت کی اور اس کے سامنے رونا شروع کیا تو میرے اللہ نے میرا سفر کروا دیا. ایمان میں ترقی ہوگی. اور اسباب کے بوتے پر ہم نے ارادہ کیا, پیسہ ہے, اسباب ہے, ساری سہولتیں ہیں, تو میرے بھائی ہماری نظر اسباب سہولت پر رہے گی, خدا پر نہیں جائے گی. اس لیے آدمی بنیادوں کو دیکھ کر ارادہ کرے چار چار مہینے کے لیے بیرون کے لیے. کون اس کے لیے ہمت کرتا ہے؟ ترتیب تو بعد میں مشورے سے بنے گی. یہ سب پورا